Общи въпроси. Беседа от учителя, държана на 12 август 1924 година, вторник, 10 часа, на новия бивак до сухото езеро. Всички тия камъни, които виждате по височините, това са все развалини останки. Това приятно настроение, което изпитвате като се качвате нагоре, се дължи на това, че вие изживявате останките от миналото величие, което е царяло тук. И днес тези разрушения са дадени на децата за радост. Вие можете да изследвате тия неща, но трябва да знаете, че всеки, който иска да изследва Божиите работи, трябва да бъде абсолютно чист. Абсолютно безкористен. Щом от тебе се зароди най-малкото желание да вземеш нещо от мястото, което изследваш, ти ще причиниш вреда на себе си и на другите. Нищо не трябва да пожелаваш. Това е чистота. От всичко можеш да се ползваш, но само след като се обърнеш към Бога и поискаш разрешение за това. Някои мислят, че като са наследници на известен имот, че всичко могат да бутат. Не е тъй. Наследникът ще бута нещата разумно, а не неразумно. Когато ви казвам, че не трябва да късате цветята, то не значи, че е грях да откъснеш един цвят, но създаваш себе си една лоша привичка. 7 часа. Вторник на камъните при сухото езеро. Всички пеят. Учителят обърна внимание на вибрациите на разните тонове от гамата и каза: в тона до има слизане надолу. Божественият дух слиза. В тона ре има качване. В тона ми равнина. В фа надолу. В сол равнина, в ла качване, в си равнина, в до слизане. Графически това може да се представи последния начин. Учителят начертава вълнообразна линия. Често съм ви казвал, че и боговете воюват, но като се казва война между боговете, то не се разбира онази глупава война, която ние знаем. Това е война за идеи, в която боговете творят. В тази война става поляризиране и това поляризиране се образува материята. Едните са поляризирали материята в едно направление, другите в друго направление и веднага се започва разделянето. Така са се образували тия развалини. Значи, за да станат тия развалини, част от енергията е била извадена нагоре, а част от енергията надолу. Тази част, която е взета нагоре, е образувала върховете, а тази част, която е взета надолу, е образувала долините. Има една материя, която постоянно слиза, а друго остава като върхове. Един ден земята ще претърпи голямо изменение. Ниските места ще се повдигнат, ще образуват върхове високи до 10 000 метра, но все пак някои от тези върхове ще си останат. Няма съвсем да се обезличат. Като се образуват тия върхове, какво ще стане с хората по тия места? Ще пропаднат. Когато боговете строят великите неща, ние малките хора трябва да бъдем надалеч от тях, тъй като си свършат работата, ние ще дойдем да видим какво са направили. Има истина в света, която не може да се каже, защото всички ще се скарат помежду си и ще се разделят. Помнете две неща. Не казвай кой е най-добрият и кой е най-лошият. Ще си мълчиш. Той ще запазиш